Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben de Cemil Topuzlu. Ve gümbür gümbür geri döndük. Evet. Geçen hafta sıkı bir diyor programı yaptıktan sonra bu aynen. hafta da dedik ki progresif sağlam bir metal. Progresif metal programı olsun. Progresif rock, progresif metal arasında. Evet, metal gruplar da var. Örneğin biz rock'la giriyoruz. Bu ilginç bir grup. Made in United. Aslında bu heavy metal projesi. Diyelim ama progresif. Ama progresife dönmüş. Ya bunlar Iron Maiden coverlayan bir grup aslında. Iron Maiden coverlıyorlar. Ama Iron Maiden coverlayıp şarkıyı aslında nasıl anlatalım? Aslında ilgisi kalmamış. Evet. Kalmıyor. Aynen. Ay cümleyi kuramadım bir türlü. Öyle bir coverlıyorlar ki şarkının aslıyla ilgisi kalmıyor kendisi. İşte kendisinin. Biz ilk dönem gitar çaldığımızda öyle coverlıyorduk. Dinleyen yeni besteniz mi diyordu. Bir Megadeth coverlıyorduk. Dinleyen şoka giriyordu. Ne acaba? O kadar kötü yani. bu adamlar birazcık daha işi bilerek yapıyorlar. albümde Blaze Bailey ile Paul Di'Anno konuk olarak varlar. Onlar Future Real ile Prowler'ı. Onlar orijinali gibi olmuş o iki tane şarkı. Ama diğerlerinin gerçekten orijinalleriyle pek ilgisi yok. Çok iyi vokalistlerle çalışıyor. Örneğin Threshold'dan Damien Wilson var. Evet. Within Temptation'dan Rude Jolie var. Yani gerçekten Iron çok çok sıkı bir progresif grup. Evet. Onun bütün elemanları bu projeye destek veriyor. Ve üçüncü albümleri. Yani her bir albüm üç çok... Üç olur mu? Dört. Dört mü? Dört. The Trooper 2010. Ha pardon, yani üç. Yani akustik bir proje yapmışlar. Akustiği saymadım ben. Evet, tamam. Yani tamam. Üç, yani gerçekten iyi yürüdüğünden dolayı bir yenisini yapalım diye yürüyen. Öyle ACSI yapıyorlar. Gerçekten ACSI'nin ACSI'lik hali yok. Yani gerçekten ACSI'yi tanımak için şey yapıyorsun. Mesela çok ilginçtir. Hani hadi konuşalım. Yani çok vaktimiz de yok gerçi. Çok parça var ama. Uzun bir da parça. Bir de uzun parçalar. Evet. En büyük sıkıntımız o. Yani ama şunu söyleyelim. Mesela Türkiye'de fark etmez. Almanya'da da. Yani bir cover band grubu Iron Maiden coverlıyorsan kardeşim Iron Maiden gibi çalacaksın. Değil mi? Doğru. Onun ya gibi işte söyleyelim. Bunlar artık biz cover grubu değiliz gibi ya düşünüyor. Hayır. O düşünebilir. Çok güzel. Onda hiçbir sorun yok. Ama dinleyici Iron Maiden dinlemeye geliyor. Yani doğru. Onu 20 doğru. senede gelse onu öyle dinleyip söyle. Biz çalıyoruz. Barlarda da çalıyoruz. Hani biliyorsun yani yaşadığımız şey. Sana eşlik edip onu sanki karşında Iron Maiden varmış gibi seninle dinlemeyi aynen. seviyor. Aynen. Kendi de söyleyecek. Hatta biliyor yani, çünkü söyleyecek. Solist hiç söylemese daha iyi. Yani karaoke yapar gibi gitarlar, evet. Davul iyi çalsın, o söylesin. Aynen. Hani solisti dinlemeden. Yani. Aynen. Tamam, seviyor. Yani biz de seviyoruz. Ben hepimiz de olsam seviyoruz. Şimdi ben de bara gidiyorum. İşte yani bazı gruplarla da karşılaşıyorum. Gerçekten modern, yeni şeyler çalan gruplar da oluyor. Ya yani bakıyorsun yani şimdi hani bilmediğin için parçayı bakıyorsun. Ha iyi çalıyorlar diyorsun ama aklında hiçbir Seda kalmıyor yani. Bak Seda dedim. Bak Ömer hemen ağlayacağım. Dedim. Hemen dedim yapıştırdım bak hemen. Öztürkçe. Hemen dedim ama o Seda tam bizim dediğimiz şeyi kavramıyor ama neyse. Yani bir şey kalmıyor aklında. Çıkıyorsun iki gün hatırlıyorsun üçüncü gün hatırlamıyorsun ama iyi bir mesela Iron Maiden gibi tabii. çalan bir cover grubunu her zaman hatırlıyorum tabii, mesela. Aa tabii. diyorsun mesela Odessa yani. Vardı mesela aynen. Ben gençken. Sen yaşlı mıyım şimdi ama çocuktuk o zaman. İşte 15. Karavanda çalıyordu. Odessa vardı. İşte Chronix vardı. Tabii. Chronix'i hatırlıyorum. Yani Odessa çok iyi manevr söylüyordu mesela. Bir solisti vardı. İnanılmaz. Hala aklımda var. 20 sene geçmiş neredeyse. 20 senedir adamın söyleme tarzı bile aklımda yani. Hani o nasıl söylediğini bile hatırlıyorum. Çünkü Eric Adams gibi diyorsun. Evet inanılmaz söylüyordu adam. Grup da çok iyi çalıyordu. Yani Anti-Silence'ın gitaristi falan vardı. Kesme Şeker'in gitaristi vardı. Bak onları bile. Çünkü onlarla birlikte eşlik ediyorum ya biliyorum. İşte o yüzden bunlar üçüncü albüm yapmışlar ya ona inanamıyorum evet, ben. Evet. Ya yani inanamadığım kısım buraya bu noktaya geldiğim kısım. Bu adamlar yani bir insan cover grubuysa. İşte cover proje olarak kabul etmiyor kendini. Ama başarmışlar. Evet. Ya yani dinleyiciyi evet, de kandırmışlar. Evet. Yani diyorlar bu çok ki kardeşim zor. Kardeşim Iron Maiden'ın Aces High şişe atarlar sözleri alın size ama Aces High'ı çalmıyoruz evet. size diyorlar. Yani kafana şişe atarlar normalde biliyorsun. Evet doğru söylüyorsun. Kötü çalıyorsun diye kafana şişe yersin. Evet ya, Made in United helal böyle olsun. İlginç bir şey. Helal olsun. Evet. Remembrance albümün adı. Evet. Bizde Iron Maiden'ın ilk ya ilk ya ikinci yok Remember Tomorrow ilk albümdür değil mi? Evet ilk albüm. İlk albüm Iron Maiden albümünden Remember Tomorrow'yu yorumlamışlar. Dinleyin evet. Bakalım bir Remember Tomorrow'yu tanıyabilecek misiniz? Evet dinleyelim. My eyes, yesterday's sorrows, tomorrow's white lines, scan the horizon, the clouds take me higher. Clouds take me higher, but I shall return from out of the ne demek istediğimizi anlamışsınızdır. Yani bir anda Paul Diano'nun sesi, bir anda burada. Yani bambaşka tınılar, bambaşka bir yorum. Aynen. Ama Remember Tomorrow kardeşim. Evet. Onun için. Yani yersen. Yersen. Yani çok güzel kelime, şey bu. Yersen. Tam kelimesi bu, yersen. Yani Iron Maiden, Maiden United. Evet. Sırada Earthside var. Earthside gerçekten ilginç bir topluluk. Yani Amerikalılar. İlk başta enstrümantal progresif bir albüm mü dinleyeceğim diye oturuyorsun başına. Fakat ondan sonra abi işin içine senfonik orkestralar giriyor. İşte Moskova Stüdyo Senfoni Orkestrası canlı çaldırılmış. Garip böyle bir sinematik bir rock. Evet. Metale dönüşüyor. Aynen. Tam olay. Sinematik aslında. Yani, iyi söyledin yani. Yani gerçekten çok çok avantgard ender, gitar. Ender. Şeyleri. Ender bir çok çok ender tarz. Değil mi? Evet. Yani daha doğrusu ender bir grup yani yok. Evet. Neredeyse yani yok. Örneğin biz Mob Mentality'yi seçtik. Burada orkestra var. Yani ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Her şarkıda yok. İki şarkıda var ama. Yani bir kere vokal Legend Witherspoon. Ama bu gitar müziği. Evet. Tabii şüphesiz. Ya çünkü ama vokal de çok iyi be evet, Ömer. Evet. Yani çok çok iyi. Ama o. Gitaristler işte hem klavye çalıyorlar hem perküsyon çalıyorlar. Yok yok burada programları bu şey canım, burada şey var. Yani kolektif kolektif bir süper müzisyenlerin adamların adları yani Seven Dust'ın vokalisti. Evet. Ondan sonra Daniel Tomskin Tesseract bu çok çok iyi bir Soilwork'ün Björn Street yani gerçekten şey farklı bir şey var burada yardımlaşma ve bir evet. ortak yapıt var o açıdan ben çok beğendim atmosferik yani gerçekten, metal yani sinematik atmosferik metal oturulur bu dinlenir değil mi adamı yorabilir ama bunu böyle ayda bir, iki ayda bir, evet. Bir kere baştan sona dinleyebilirsin bu albümü. Bunu görsel şovla aslında şey de yapılabilir. O ama ne kadar başarılı gibi. Olabilir. Animus Gate. Animus Gate. Doğru. Evet. Aynen. Çok çaldık. Animus Gate biraz benziyor. Bu gruba benzer. Aynen. Ama bunlar işte görsel şimdi 3D şeylerde var ya sanal evet, gözlükler evet, falan. Evet. Çok enteresan olabilir şimdi düşününce. Evet. Müzik bir yerde böyle 7+1 sesle. İşte düşünsene bak örnek Contemplation of the Beautiful kapanış şarkısı dediğin gibi tam öyle. İlginç de buna bir klip çek. Yani. Üç boyutlu oturu seyret. Çok ilginç olur aynen, yani. Aynen. Gerçekten hemen çok övdük. Sinema filmini yazdık dinleyelim. Dinleyelim. Yani evet. Earthside'in her bir şarkısı da böyle değil. Bu arada bazı death metal'e kaçan böyle melodik death metal şarkılar da var arada yani. Ama Mob Mentality gerçekten. Hakkını vermek gerek evet. Güzel şarkı. Thank you. We'll be right back. Tommy Asabet'in şeyleri var ya. Var aynen projeleri. Ama yani bu çok enteresan bir müzik. Gerçekten hani dinleyicilerimize de söyleyelim. Bence edinip dinlesinler. Özellikle yani bir kere kafanda bir çağrışım yaratan bir müzik. Evet. Hani böyle bir hikaye yazıyorsun bir değil mi? Bir hikaye yazıyorsun dinlerken evet. Çünkü başka bir yere gidiyorsun. Ya soundtrack gibi başlıyor evet. Ve evet. Tek tek yazmışlar, nota nota yazmışlar. Çok enteresan, güzel yani farklı. Yani Dream Theater gibi bir müzik seviyorsanız progresif metal. Ama kardeşim Dream Theater dinlemekten de sıkıldım. Başka bir yönde yok, bir Dream şey. Dream Theater gibi de değil. Dream değil. Theater hiç buna gitmedi. Hayır yani. Hayır işte yani progresif metal tarzını seviyorsanız progressive, böyle. Progresif yaşa. İçinde çünkü çok güzel progresif öğeler var. Ama başka bir şeyler dinlemek istiyorum diyorsanız bundan daha iyisi yok. Earthside tekrarlayalım. Evet. A Dream in Static. Aynen. Yani bu albüm geçen senenin albümü de ilk evet. Albümleri inşallah evet. İkincisi üçüncüsü gelir. Bakalım bayağı emek var burada. 3-4 seneden önce beklemem bu gruptan yeni albüm. Çünkü bayağı emek harcıyorlar belli. Evet. Mindtech. Mindtech'de yani yeni vokalle ilk albümlerinden sonra ilk EP'yi çıkarıyorlar. Evet. Norveçli bunlar. Progressive Metal Act. Yani tam böyle bir şey. Ve Mindtech tarzı müzik yapanlar kabul eder misin bilmem bu tarzda vokalist genelde sound'a imzayı atar. Evet tabii. Onun için burada at değiştirmek gibi bir şey. Yani grubu taşıyan atın değiştirilmesi gibi. Fakat bayağı başarılı. 2007'de kurulmuş bir topluluk bu. Tabii yani grubun gitaristi bütün şarkıları yazıyor. Aynen. Yani tahmin edebilirsiniz kolay kolay yoksa bu tür bir grup vokal değiştirmez. Ve Aslak Johansen yeni vokalistleri. Pardon. Aslak Johansen gruptan çıkan Matthias Molund Indergaard. Allah'ım ya okuyuncaya kadar öldüm adamın adını. Çok iyi. Çok iyi. Çok beğendim. İşte yani bir öncekinden daha iyisini bulursan zaten yürüyor abi. Aynen. Aynen. Dediğin gibi bir de üstüne de koyabiliyorsun. Tabii. Aynen. Çok güzel synthesizer'lar, harika gitar şeyleri var. Yani gerçekten gitarist Eriksen diyeceğim çünkü Thor Axel gibi garip bir adı var. Eriksen çok çok başarılı bir müzisyen belli. Klavyeyi de çok iyi kullandığı ortada. Harika riffler yazıyor. Yani ilk albümdeki o riff bazlı müzik bu arada devam ediyor. Biraz daha fazla işin içine senfonik öğeler ve dolayısıyla klavye girmiş. Ama Kuzeyliler işte yapacak bir şey yok. Kuzeyliler de bunu yapıyor dediğin gibi. Aynen. Çok güzel gitar sololar var. Yeni vokalist de bu iş olmuş. Mindtech aynen böyle devam evet. Edecek. Age of the World albüm ismini veren parçayı dinliyoruz. Thank you. Sen gitar tonunu beğenmedim diyordun ama yani bu tarzda da progresif metaldi zaten bunun dışına yani o çok baskın zor. Bir gitar çok tonu zor. İstemiyor zaten. Çok zor dediğin gibi yani melodik klavyeyle olsun. Klavyeyle altı oluşturacak daha işte o hani gacırt gacır dediğimiz gacır. tonu kullanmak zorunda. Şimdi sırada Schumann var. Schumann Amerikalı bir grup. Evet. İlginç yani bu grup bunun beyni Farhat Hüseyin. Farhat Hüseyin. Ferhat Hüseyin hatta. Evet. Iris Divine'ın vokalisti, klavyecisi hatta şey bile çalıyor, klavye bile çalıyor. Gitaristi ve klavyecisi. Şimdi Iris Divine bizim programımıza Karma Son'la konuk oldu. Ve ne kadar beğendiğimizi söylemiştik geçen sene. Schumann'da Ferhat Hüseyin'in gruptan çıktıktan sonra yaptığı yeni albüm. O kadar iyi olmuş. Yani nereden bulmuşlar bu Schumann adını bilmiyorum. Fakat Farhat Hüseyin anladığım kadarıyla Iris Divine'da yeterince vurgulayamadığını düşünecek ki birazcık daha burada Orta Doğu hatta Uzak Doğu tınılarına işte sitarlar var, tablalar var. Yani değişik enstrümanlar. Farsi müzikler diyelim bunlara. Yani Orta Doğu deyince Arap müziği giriyor ya. Farsi. Evet. Okey. Orta Doğu deyince tabii o tarz yani oryantal bir tarz beklemeyin. Ama Farsi bir tarz peki. Daha iyi bir şey oldu. Ama progresif metal sağlam cayır, vokallerle. Cayır. Tabii canım. Yani işte birazcık da o Farsi'yi de İngilizler sever ama bu müziği. Farsi müzikleri İngilizler sever. İngilizler tabii. Çünkü dediğin gibi adamlar da yıllarca Hintlilerle yaşadılar. Orada yaşadılar tabii ki abi. Yani dediğin gibi. Yani o şey etki her zaman olmuş. Bazı şeylerde progresifin yanında böyle American Oriented Rock veyahut da Adult Oriented Rock dediğimiz AOR öğeleri de devreye giriyor. Ama bazı şeylerde şarkılarda anatemayı duyuyorsun. Yani o anatemanın hani o daha sert ve yoğun progresif müziğini duyuyorsun. Ama tabii Sunrise at Midnight gibi tamamen Farsi elementlerin baskın olduğu enstrümantaller de var. Evet. Yani gerçekten Schumann şeyin enteresan. Bizim Farhat Hüseyin'in Ferhat mı Farhat mı? Farhat yazmışlar. Ferhat. Bizim Ferhat da Farhat işte. Evet. O şeyler adını söyle, Pakiler ve Pakistanlılar ve Hintliler. Farhat diyorlar. Farhat diyorlar kendilerine ama Ferhat işte. O da o şeyden olduğundan, büyük bir ihtimalle Pakistan asıllı olduğundan veyahut da Hint asıllı olduğundan Farhat yazılıyor. İyi bir albüm olmuş. Şuma onu beğendim. Evet, bence de çok güzel. You and I Will Zaten Change bu hafta the World. Çaldıklarımız güzel. Evet evet yani, bunlar bu iyi bir progresif program. Enteresan bir de. Düz progresif değiller bunlar hani. Yok. Yani değişik şeyler evet, var, değişik öğeler var. Bakın dinleyin, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şuma'nda bu programın sürprizlerinden biri bence. Evet, You and I Will Change the World'de dinleyeceğimiz parçaları. Dinleyelim. Drink. Terra Maze Avustralya'dan geliyor. Bu da progresif metal. Eskiler bunlar. Bunlar eski dediğin gibi. Ve işlerini de iyi yapıyorlar. Hafif trash tarzlarda şey yapıyorlar, kullanıyorlar. Bu bizim daha alışık olduğumuz progresif tarz. Progresif metal tarzı. Yani, hele şükür şuna geldin aynen, diyorsun. Aynen yani. Hani şu maldaki dinlettin gibi. Bize anten kontin şeyler diyorsun. Yok değil. Mindtech kendi içinde ayrıydı. Earthside ayrıydı. Şu maun ayrıydı ama tanamayız bizim daha alışık olduğumuz tarz. Şöyle gel New York'a doğru bir yaklaş. Aynen, New York taraflarına. Aynen. Dur bakalım gideceğiz New York'a da. Hadi bakalım. İki hafta içinde oradayız. Şeylerimi izlenimlerimi anlatırım. Anlat. Çocukları oraya bırakacağız, göreceğiz. Her Hello albümün adı. Ya ilginç ya. Burada yani Ömer, örneğin şarkılar hakkındaki yorumlarımı okuyorum. Bir tanesine çok demişim, şey demişim. Dinlemesi kolay, rahat, eğlenceli. Güzel sözler demişim. Ondan sonra dönmüşüm bir tanesini, öf işte ne kadar ağır olmuş, ne kadar bağırtı çağırtı demişim. Yani Terra Maze'de böyle bir şey, bir giriş şarkısı var, 12 dakika. Yani diyorsun ki aman Allah'ım nereden, işte hafif balatlardan gümbür gümbür deli rifflere geçişler var. O nedenle albüm böyle durmalı kalkmalı, yanarlı dönerli bir albüm. Şaşayı seviyorlar. Evet, seviyorlar. Evet, dediğim yani gibi. O açıdan da grubun beyni Nathan Peace denilen arkadaş, iyi de bir vokalist. Yani bayağı da albümleri var. Bayağı da albümleri var. Her Hello'da iyi albümlerden biri. Evet. Utopia'yı çalmak istediğimden dolayı şeyi kısa kesiyorum, evet, sunumu. Her Hello'dan To Love a Tyrant dinleyeceğimiz parça. Dinleyelim. Thank you. İki tane grup var elimizde fakat iki şarkı çalacak zamanımız İkisi yok. İkisi de çok iyi. İkisi de çok iyi. Zirleri başka bir progressive rock programına atıyoruz. İtalya'dan Utopia, Roma'dan. Dinlediğinizde Dream Theater'a ne kadar benziyor diyeceksiniz fakat bence bu Dream Theater'ın bir üstü. Diyorsun. Ben yok artık yok. Abartmayın. Ben Dream Theater'ın bir üstü. Kavga diyorum. Çıkar. Yok, kavga çıkmaz. Vallahi çıkar. Ya, Dream Theater artık daha... yavan müzik yapıyor benim gözümde. Tabii artık öyle. Ama ya neler yaptılar ya. Tamam, zamanında yapıldı. Şu anda Dream Theater'ın en son albümünden çok çok daha iyi bir albümdür Mood Changes. İtalyan, vokalse vokal. Zaten İtalya'dan ne kadar iyi vokaller çıktığını biliyorsun. Marco Svogli de kardeşim James Labiri'nin albümünde gitar çalmış adam. Bunun yanında Riccardo Fenaroli de özür dilerim, James Labiri'ye 5 basacak vokalist. Vay be. Abi yok yok Ömer. Vay hiç be. Hiç gayet rahat söylüyorum. James Labiri'nin sesine bir şey olursa Dream Theater bu Fenaroli'yi alsın. Hatta daha da iyi albümler çıkarır. Hatta gitaristi de değiştirsinler diyoruz. Gitarist de değişirse Dream Theater kalmaz. Onun için orada duralım. Olsun, ikinci gitar alsın. Yok yok, onlar orada şey... ayrı bir dinamik var şimdi. Dream Theater'ın da hakkını yedirme bana. Yani işte. Onun için şimdi ben Utopia'yı o kadar beğendim, bu kadar da övdüm. Mood Changes albümlerinin ismi. Evet, Corpus Celeste'de dinleyeceğimiz parçaları. Evet. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol rock'lı günler dileriz. İyi geceler.